زبانی که برخواست مشکل نشینه زبانی که برخواست مشکل نشینه تو میگفتی وفا دارم محبت آخری دارم ولی دیدم نبودی تو گفتی اون حبیبم من که بر دستت طبیبم من ولی دردم فزودی تو می گفتی که روز و شب با مدنام تو هم بردم زشنت می شکیمم دلم دیدم نمیدونی به لب هرگز نمیدونی به جز نام رقیبم من از بی خبری زناز و دل ستانی تو شدم فرمی برام محبت زبانی همین خود به پسوک در دل من چون به نشوندی زدی بر دل من را نشون در خون به نشوندی گرچه برکنم دل از تو بس تو بس هر چه داره این طریقم من تحمل جفای تو بیش از این نمی توانم گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم Thank you. غمم در نهان خانه دل نشیند، هنازی که لیلی به محمل نشیند. عزیز منم دادا برخواست مشکل نشینه، زبانی که برخواست مشکل نشینه. Thank you.